أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Sevgili Kur'an dostları, geçen dersimizde Yusuf suresinin 29. ayetine kadar işlemiştik. Geçen ders işlediğimiz ayetler Yusuf kıssasının aslında sadece geçmişlerin hikayeleri değil, geleceğin de hikayesi olduğunu göstermişti. Hazreti Yusuf'un şahsında, her müminin hayatında mutlaka bir Züleyha sınavına çekileceği Kur'an'ın muhataplarına ima edilmişti. Ve biz sormuştuk, herkes eteğinin nereden yırtıldığına dikkat etsin diye. Demiştik ki, her çağın bir Züleyhası, her çağın bir arkanızdan koşan Züleyhası var. Fakat gerçekten siz onun arkasından mı koşuyorsunuz? O sizin arkanızdan. İşte burası önemli. Ve yine demiştik ki, kuyuya atanların baktığı yerden değil, Allah'ın gör dediği yerden bakarsanız, asıl kuyuda olanın Yusuf değil, onu kuyuya atanlar olduğunu görürsünüz. Yusuf kuyudan çıktı, fakat onu kuyuya atanların zihinleri, tasavvurları ebediyen kuyuda kaldı demiştik. İşte bunların arkasına şimdi 30. ayetle kıssanın geri kalanına devam ediyoruz. وَقَالَ نِسْوَةٌ فِي الْمَد۪ينَةِ اِمْرَأَتُ فِي الْمَد۪ينَةِ اِمْرَأَتُ الْعَز۪يزِ تُرَاوِدُ فَتَاهَا عَنْ نَفْسِ Ve yukarıdan itibaren bir bağlantı kuruyor bu vav. Şehirde hanımlar birbirlerine şöyle dediler: şu malum yöneticinin karısı genç hizmetçisini baştan çıkarmaya çalışmış, yeltenmiş. قَدْ شَغَفَهَا حُبَّنْ Besbelli ki tutku kadının yüreğini dağlamış. Şehirdeki hanımlar, yani aristokrat sınıfının eşleri, aralarında böyle bir dedikodu yayıyorlar. İnna lenerâhâ fî dalâlin mubîn. Ve şunu da eklemeyi unutmuyorlar: gerçek şu ki, bizim onun hakkındaki düşüncemiz, işi iyice azıttığı yönündedir. Yani bayağı sapıttı şu malum yöneticinin karısı diye de bir hüküm bildiriyorlar. İleride gelecek ayette onların bu sözlerinin samimi olmadığını, onlar başkalarının hatalarını kendi sevaphanelerine yazan kimseler olduğunu söyleyecektir Kur'an. Onun için bu kadınlar kendileri çok erdemli ve ahlaklı oldukları için değil, aralarından birinin suç işlemiş, hata yapmış olmasını kendi sevaplarına, kendi fazilethanelerine yazmak gibi basit bir çıkar hesabı güttüklerini anlıyoruz. Burada özellikle قَدْ شَغَفَهَا حُبَّنْ Şegaf Kur'an'da sadece burada geçer. Bir tek yerde, burada. Hub ile birlikte geçince, ki Kur'an'da hub hemen hemen her zaman olumlu manaya gelir. Hub, sevgi. Habbe, çekirdek. Sevgi çekirdeği gönül tarlasına ekilirse eğer ve imanla sulanırsa, bitimsiz, bire sonsuz veren bir muhabbet ağacına döner. Fakat burada sevgi çekirdeği gönül tarlasına imanla ekilmiyor. Sevgi bir dikenli tele dönüşüyor ve zincire dönüşüyor. Akıl bu zincirle bağlanıyor. İşte قَدْ شَغَفَهَا حُبَّنْ ibaresi bize sevginin tutkuya dönüştüğü noktayı gösteriyor. فَلَمَّا سَمِعَتْ بِمَكْرِهِنَّ اَرْسَلَتْ اِلَيْهِنَّ وَاَعْتَدَتْ لَهُنَّ مُتَّكَأَ Onların bu tür dedikodularını işitince, Aziz'in hanımı, onları davet ederek kendileri için dayalı döşeli bir ziyafet hazırladı. O kadın, tarihin bize adını Züleyha olarak duyurduğu yöneticinin karısı, şehirdeki aristokrat hanımların kendisi hakkında dedikodu çıkarıp, kendisinin bu hatasını kendilerinin sevabı gibi sunan o kadınların dedikodusunu işitince, onlar için dayalı döşeli, muttekee. Mutteke aslında yaslanılacak yer demektir. Divan anlamına da gelir. Şöyle kaykılarak yaslanıp oturacak, yiyecek, içecek yer anlamına gelir. Burada tabii davet manasına mecazen kullanılıyor. Ve âtet kulle vâhidetin minhunne sikkîne. Ve her birinin eline de birer bıçak tutuşturdu. Ev sahibesi, Aziz'in eşi, hanım, davetlilerinin eline de birer bıçak tutuşturdu. Ve kâle tihruc aleyhinne ve Yusuf'a çık karşılarına dedi. Felemmâ ra'eynehu ekberne. Hanımlar onu görünce kendilerinden geçip hayran kaldılar. Ekberne. Yani onu gözlerinde çok büyüttüler. Muhteşem göründü gözlerine. Ve hayran kaldılar. Ve katta'ne eydiyehunne. Ve bu yüzden ellerini kestiler. وَقُلْنَا حَاشَ لِلَّهِ مَا هَذَا بَشَرًا اِنْ هَذَا اِلَّا مَلَكٌ كَرِيمٌ Ve olamaz dediler. Olamaz. Allah için bu bir insan değil, olsa olsa yüce bir melektir dediler. Hazreti Yusuf'un güzelliği karşısında. Hayran kaldılar. Tabii ev sahibesi bunu istiyordu. Kendisini ayıplayan bu hanımların kendisinin yerinde olsalardı aynı şeyi yapacaklarını ispatlamak istiyordu. Bu şekilde ispatlamış oldu ve fırsat şimdi onun elindeydi ve o da döndü konuklarına şöyle dedi. Galet فَذَٰلِكُنَّ الَّذ۪ي لُمْتُنَّن۪ي ف۪ي Bakın, işte beni kendisinden dolayı kınadığınız kişi bu. Bu kişi yüzünden beni kınadınız dedikodu yaptınız, arkamdan çekiştirdiniz, beni ayıpladınız. وَلَقَدْ رَاوَدْتُهُ عَنْ نَفْسِهِ فَاسْتَعْصَمْ. Doğrusu, bir de doğruyu ifade etti orada bu kadın. Yani belki de şu anlama geliyordu bu. Siz benim yerimde olsaydınız, benim gibi davranmaktan çekinmeyecek kadar erdemsiz kişilerdiniz. Hala da öylesiniz. Fakat ben sizden bir gömlek daha erdemliyim. Çünkü ben doğruyu söylüyorum. Bakınız şu itirafı yapıyorum. Dercesine doğrusu ben onu baştan çıkarmaya çalışmıştım. Ne ki o geçit vermedi. Festa'asame. Kendisini korudu. Günaha karşı kendisini korudu. Günaha karşı kendisini savundu. Festa'asame. İsme. Temizliğini bozmadı. İsmetini muhafaza etti demektir. وَلَاِنْ لَمْ يَفْعَلْ مَا آمُرُهُ لَيُسْجَنَنَّ وَلَيَكُونَمْ مِنَ الصَّاغِرِينَ. Ve arkasından yine nasıl tutkularının esiri olduğunu yöneticinin karısı şu sözü söyleyerek göstermiş oldu. Ve eğer bundan böyle de arzumu yerine getirmezse kesinlikle hapsi boğulacak. Yani benim bundan böyle bu arzumu yerine getirmezse kesinlikle onu hapsettireceğim ve sürüm sürüm sürünecektir dedi. وَلَيَكُونَمْ مِنَ السَّاغِر۪ينَ. Alçaklardan, düşüklerden, toplumun ezilmiş kesimlerinden biri olmayı sürdürecek, devam edecek dedi. Görüyorsunuz değerli dostlar. Aslında hikaye formuyla, kipiyle anlatılsa da bu geçmişte kalmış bir olay değil. Geçmişte kalmış bir olay olsaydı vahiy bunu ölümsüzleştirmezdi. Demek ki bize verdiği, vermesi gereken bir şeyler var. Kıssadan hisse almayı bilenlerin alacağı çok hisse var, pay var. Bu güzel hikayede, kıssada. Tutkusu tarafından tutuklanmış bir insanın psikolojik tahlili yapılıyor burada. Yöneticinin karısı şahsında, Züleyha diye bildiğimiz o hanımın şahsında tutkusu tarafından aklı tutuklanmış, duygusu aklına galip gelmiş bir insan ne yapar? Nasıl erdemini kendi elleriyle iki paralık eder? İşte onun tipik bir örneği sergileniyor. Şehvetine esir olmak mı? Yoksa fiziken esir, köle olmak mı? Daha büyük kayıp sorusunu bize sorduruyor. Bir tarafta fiziken köle olan Yusuf var. Öbür tarafta şehvetinin kölesi olan Züleyha. Yöneticinin eşi. Bize bu kıssayla Kur'an zihnimizde şu soruyu sormamızı istiyor. Hangisi daha büyük bela? Bedeninizin esir olması mı? Ruhunuzun esir olması mı? Şehvetinize köle olmak mı? Yoksa birilerinin sizin fizikinizi köle olarak alması mı? İşte Yusuf'un bedeni köle ama diğerinin ruhu köle. Şehveti benliğini esir almış. Şimdi burada bu çok büyük, çok ciddi soruya gerçekten doğru cevabı yine burada bu kıssada buluyoruz ki o da fiziki esirlikten çok daha büyüktür ruhi esirlik. İnsanın içgüdüleri eğer insanın vicdanını esir almışsa, insanın içinden kopup gelen hisler, duygular, insanın aklına zincir geçirmişse, bu insanın aziz olması, azize olması, kraliçe olması, toplumda saygın biri olması hiçbir işe yaramıyor. Gerçekte o yüreğine karşı hiç de saygın olmayan biridir. Onun içini açtığınızda, maskesini düşürdüğünüzde onun bir bakan ya da bir kral eşi, yani bir kraliçe, bir soylu olmasının hiçbir anlamı kalmıyor. Bir köle karşısında çok soysuzca davranabiliyor. İşte Allah'ın gör dediği yer burası. Nereden bakmamızı istediği yer burası. Allah oradan bakmamızı istiyor. İnsanların onurları, insanların haysiyetleri, insanların değerleri, insanların yücelikleri gerçekten kendi vicdanlarına karşı duruşlarıyla ölçülür. İşte burada. Eğer Yusuf'a dışarıdan bakarsanız bir köle, eğer Züleyha'ya dışarıdan bakarsanız bir bakan hanımı, belki bir kraliçe. Fakat Allah'ın gör dediği yerden bakarsanız asıl köle Züleyha, asıl efendi Yusuf. Çünkü arkasından koşulan Yusuf'tur, koşan kadındır, bakanın eşidir. O nedenle burada Kur'an bize hangi tutsaklık daha büyük? Hangi tutsaklık insanın başına daha büyük bir bela getirir sorusunu sormamızı istiyor. قَالَ رَبِّ السِّجْنُ اَحَبُّ اِلَيَّ مِمَّا يَدْعُونَنِي اِلَيْهِ Yusuf, Rabbim dedi. Benim için hapislik bunların beni çağırdıkları şeyden daha hayırlıdır. Aman Allah'ım. Değerli Kur'an dostları, burayı bir daha okumalıyım. Ve siz de bir daha dinlemelisiniz. قَالَ رَبِّ السِّجْنُ اَحَبُّ اِلَيَّ مِمَّا يَدْعُونَنِي اِلَيْهِ Rabbim dedi Yusuf, Rabbim bunların beni çağırdıkları şeyden benim zindana girmem çok daha hayırlıdır. İşte iki zihin, iki düşünce tarzı, iki bakış açısı, iki hayat tasavvuru. Ve sorular, sorular. Başarı ne? Başarısızlık ne? Kazanç ne? Kayıp ne? Uyanıklık ne? Ahmaklık ne? Enayilik ne? Akıllılık ne? Buyurun. Bu örneklemden yola çıkarak siz cevap verin. Yusuf uyanıklık mı yaptı? Yoksa ahmaklık? Dünyaya ve hayata şehvetinden bakan, şeytanın gör dediği yerden bakan biri ne diyecektir? Yusuf'u nasıl anlasın? O, haşa, bir peygamber için kullanılmayacak olan o şeyi kullanır belki de amma da ahmakmış yahu. Fakat Allah'ın gör dediği yerden bakan biri, böyle bir şeyi yapan, tutkusuna esir olmuş birini gördüğünde, vah zavallı diyecektir. Asıl ahmakın o olduğunu düşünecektir. Ve işte uyanıklık, günaha, karşı uyanık olmaktır. Burada iradenin şehvetle imtihanı, insanın ateşle imtihanından daha aşağı bir sınav değildir. İradenin şehvetle imtihanı. Üstelik Yusuf'un Kur'an'dan anladığımıza göre, eğer Allah'ın rahmeti yetişmemiş olsaydı o da onu arzu etmişti diyordu ya, geçen ders tefsirini yaptığımız ayet. Orada olduğu gibi Zemahşeri çok güzel tefsir etmiş. Arzu etmeseydi korunması erdem olmazdı ki diyor. Arzu etmemek değil esas olan. Arzu ettiği halde yaklaşmamak, sakınmak, korunmak. Yoksa arzu duymamak bir nakısa olur. Onda şehvet güdüsünün olmadığı anlamına gelir. Böyle bir güdünün olmadığı bir kimsenin böyle bir davete yanaşmamış olması fazilet olmazdı ki. Fazilet olması için o güdüye rağmen, o arzuya rağmen direnmesi, günaha karşı direniş sergilemesiydi. İşte onun için arzuya rağmen direniş, ateşe atlamak kadar ağır bir sınav. Burada irade ateşle sınanıyor. Tıpkı İbrahim'in, Hazreti İbrahim'in bedeninin ateşle sınanması gibi Hazreti Yusuf'un da iradesi ateşle sınanıyor. Ve korunan esas duruş. Yusuf esas duruşunu bozmuyor. Etraftan gelen tüm çelmelere, tüm vurmalara, tüm saldırılara rağmen Allah'a karşı esas duruşunu bozmuyor Hazreti Yusuf. Erdem mi, zindan mı? Evet. Erdeminizi koruyarak zindana girmek mi, yoksa erdeminizi verip günah işleyerek dışarıda kalmak mı? Tasavvurumuzda temelde bu sorulara cevap istiyor. Kölelik ne? Özgürlük ne? Kâr ne? Zarar ne? Akıllılık ne? Akılsızlık ne? İşte Yusuf'un gösterdiği tavırda Allah'ın gör dediği yerden bakan birinin nasıl davranacağı da Kur'an'ın tüm muhataplarına ifade edilmiş ve örnek gösterilmiş oluyor. وَإِلَّا تَصْرِفْ عَنِّي كَيْدَهُنَّ أَصْبُ إِلَيْهِنَّ وَأَكُمْ مِنَ الْجَاهِلِينَ Bununla birlikte sen onların tuzaklarına karşı beni korumazsan ey Allah'ım, hilelerine kapılır da kendini bilmezlerden biri olur giderdim. Hazreti Yusuf'un bu muhteşem ahlakı en az çağrıya, günah çağrısına karşı direnişi kadar güzel. İnsanlar arası ilişkide haddini bilen Yusuf, Allah insan ilişkisinde de haddini biliyor. Ve bakınız ne kadar mütevazı bir şekilde Allah'a bırakın fatura çıkarmayı. Ya Rabbi işte ben böyleyim demeyi, bilakis bunu senin sayende gerçekleştirdim. Sen korumamış olsaydın ben onların tuzaklarına kapılır giderdim Allah'ım diyor. Bakınız. Bu bir dua adeta. Cahil olurdum diyor. Ve ekum minel cahilin. Kur'an Hazreti Yusuf örneğinde yeni bir akıl inşa ediyor aynı zamanda. Nedir? Cahil kim? Alim kim? Sorusu işte burada cevabını buluyor. Ben eğer senin yardımın olmasaydı cahillerden olur giderdim diyen Hazreti Yusuf adeta bilenler sakınırlar günahtan, sakınanlar cahillikten kurtulmuş olurlar mesajını veriyor. Yani kim cahil? Günaha kapılıp giden. Kim alim? Kendini günahtan koruyan. İşte yepyeni iki tanım çıktı ayetin son cümlesinden. Ve erdemin kaynağına işaret ediyor Hazreti Yusuf burada. İmana. Yani bu son cümleyle ve illa tasrif anni keydehunna asbu ileyhinne ve ekum minel cahilin. Eğer sen onların tuzaklarına karşı beni korumamış olsaydın ya Rabbi, ben onların hilelerine kapılır giderdim demekle erdemin kaynağının iman oluşuna işaret ediyor. Yani Allah mümince bir tevazu göstererek diyor ki, sayende Allah'ım, sayende. Sensiz erdem olmaz Allah'ım demektir bu. Sensiz insan onurunu koruyamaz Allah'ım demektir. İman olmadan insan olmaz Allah'ım demektir. İnsanın onurunu koruması ancak Allah bilinciyle mümkündür mesajı veriyor bu ayet. Çünkü insan Allah'a karşı duruşunu korursa o zaman aşmayacağı sınırların olduğunu da bilir. O zaman Rabbinin koyduğu sınırları aşmaz. O sınırları gözetir. Ve insan-Allah ilişkileri bozulmadığı sürece de insan eşya, insan insan ilişkileri bozulmaz. Burada insanın insanla ilişkisinde zulme yanaşmamak, haksızlık yapmamak, adaletsizlik yapmamak ancak insan-Allah ilişkisinin güzel bir biçimde kurulmasıyla mümkün olduğunu gösteriyor bu ayet. Eğer Hazreti Yusuf efendisinin eşine göz dikseydi, bu insan insan ilişkisine ihanetti. İnsan insan ilişkisindeki ihaneti önleyen en garantili sistem insan Allah ilişkisinin sağlıklı bir biçimde kurulmasıdır diyor bu ayet. Festecabe lehu rabbuhu fesarafa anhu keydehun. Bunun üzerine Rabbi onun duasına icabet etti ve onların tuzaklarına karşı kendisini korudu. Burada aslında dua yok. Görüyorsunuz bir önceki 33. ayetin son cümlesini okuduğunuzda orada form olarak bir dua formu yok. Fakat ne var? Bir tevazu ifadesi var. Yani ya Rabbi, sen korumamış olsaydın eğer ben hilelerine kapılır giderdim diyor. Bu bir dua formu değil. Ama Rabbimiz bunu dua olarak kabul ediyor. Dua gibi görüyor. Yani dua aslında ruhun, insan tasavvurunun, insanın iç dünyasının Allah'a karşı haddini bilen duruşudur. Allah'a karşı haddini bilen bir tasavvur, bir duruş, bir duygu sürekli dua anlamına gelir. İşte burada olduğu gibi. Ve Rabbi de onun bu duruşunu kabul etti. Bu tasavvurunu dua olarak aldı dercesine. Şöyle buyuruyor ayet, 34. ayet. Rabbi onun duasına icabet etti. Ve onların tuzaklarına karşı kendisini korudu. İnnehu huves semi'ul alim. Çünkü o her yakarışı işiten, her tuzağı fark edendir. Dedi. Evet. Ve dehale ma'ahuz sicne feteyen. Bir, tabii ki arada boşluk var. Ayetler Kur'an'ın icazı gereği aradaki o hikayenin bizi doğrudan ilgilendirmeyen dolgu kısımlarını atlıyor, asıl bize vermek istediği mesaja sözü getirmek için atlayarak gidiyor. Ama biz o araları zihnimizde doldurabiliyoruz. Yani bu arada Hazreti Yusuf zindana hapsedildi yine. Bu skandalı örtmek için, kapatmak için zindana hapsedildi. Ve onun arkasından zindan arkadaşlarıyla aralarında geçen diyaloğu naklediyor bu ayet. Ve diyor ki, o arada onunla birlikte iki genç daha hapse girdi. Tevrat'a göre biri şarapçı başıymış bu gençlerin, yani kralın şarapçı başısı, diğeri de ekmekçi başısıymış yine kralın. Hükümlü değil, tutuklu imişler. Yine Talmud'un verdiği bilgiye göre şarapçı başının suçlandığı şey şarapta sinek çıkması, krala sunduğu şarabın içinden sinek çıkmasıymış. İkincisinin de ekmeğin içinden taş çıkma suçuyla tutuklanmış. Henüz daha hüküm verilmemiş. Biz tabii diğer kaynaklardan bu ayrıntıları öğreniyoruz. قَالَ اَحَدُهُمَا اِنِّي اَرَانِي اَعْصِرُ خَمْرًا Onlardan biri dedi ki, rüyamda kendimi şaraplık üzüm sıkarken gördüm. Sanırım yukarıda bir ayeti atladık. 35. ayeti. Ben o ayetten devam ediyorum ki arada boşluk olmasın. ثُمَّ بَدَى لَهُمْ مِنْ بَعْدِ مَا رَأَوُ الْآيَاتِ لَيَسْجُنُنَّهُ حَتَّى حِينَ En sonunda üçüncü kişiler gördükleri belge ve delillerin ardından olayın sırrına ermelerine rağmen belli bir süre onu hapsetmenin daha uygun olacağını düşündüler. Yani buradan anlıyoruz ki suçlu güçlü olunca böyle oluyor. Suçlu olanın Aziz'in hanımı olduğu anlaşıldı, karısı olduğu anlaşıldı. Suçsuz olanın da Hazreti Yusuf olduğu anlaşılmıştı. Fakat buna rağmen ayette şu ifade edildiği gibi belge ve deliller ortaya çıkmış olmasına rağmen onlar onu belli bir süre hapsetmenin daha uygun olacağını düşündüler diyor. وَدَخَلَ مَعَهُ السِّجْنَ فَتَيَانَ İşte bu ayetin arkasından bu ibare geliyor. Onunla birlikte iki genç daha hapse girdi. قَالَ أَحَدُهُمَا اِنِّي اَرَانِي اَعْصِرُ خَمْرًا Onlardan biri dedi ki, rüyamda kendimi şaraplık üzüm sıkarken gördüm. Erani, rüya gördüm anlamına kullanılmış burada. Rüya bildiğiniz gibi gönül perdesinde ya da gönül sahnesinde oynayan oyundur. Bu oyunu kimin oynattığına bakarak değerlendirilir. Eğer bu oyunu oynatan güçler dürüst güçler değilse, vehmimiz, vesvesemiz, şeytan, özbenliğimiz, ayartıcı duygularımız, içgüdülerimiz ise o rüyaya kazip rüya deriz. Sahte rüya, sahte görüntü. Ama eğer gönül perdemizde, gönül sahnemizde oynatılan bu görüntüleri oynatan el, sahih bir else, dürüst bir else, o zaman o rüyaya salih rüya deriz. Rüya saliha deriz. İşte rüya Biraz önce de söylediğim gibi gönül sahnemizde oynatılan oyun. Fakat bu oyunu kimin oynattığı çok önemli. Ki sadık rüya, salih rüya nübüvvetten, peygamberlikten bir parçadır. Efendimiz'den Ebu Davud'un naklettiği bir hadiste rüya salihanın nübüvvetten bir şube olduğunu öğreniyoruz. Benden sonra nübüvvet biter ancak mübeşşirat devam eder buyuruyor Efendimiz. Mel mübeşşirat ya Resulallah diye soruyorlar etrafındakiler. Nedir bu mübeşşirat? Yani insana verilen müjdeli haberler. Nedir? Resulullah da salih rüya olduğunu ifade buyuruyorlar. Onun için sadık rüya, salih rüya Allah'ın insana bir ikramıdır. Ve rüyalar eğer salih olurlarsa salih rüyayı çözmek de tıpkı bir şifreyi çözmek gibi özel bir yöntem ister. Buna tabir ilmi diyoruz. İşte burada bu iki kişiden bir tanesi rüyasını aktarıyor Hazreti Yusuf'a. وَقَالَ الْآخَرُ اِنِّي اَرَانِي اَحْمِلُ فَوْقَ رَأْسِي خُبْزًا تَأْكُلُ الطَّيْرُ مِنْهُ Diğeri ise, ben de rüyamda başımın üzerinde ekmek taşıdığımı, kuşların ise ondan yediğini gördüm, dedi. نَبِّئْنَا بِتَأْو۪يلِهِ اِنَّا نَرَاكَ مِنَ الْمُحْسِن۪ينَ Bize bu rüyaların altında yatan anlamı haber ver. Bu rüyaları tevil et. Tevil, bir şeyin görünüşünün altında yatan gerçek sebebi ve o sebebi bulma ilmidir. Onun için onlar da bu görüntünün altında hangi gerçek yatıyor? Bize bunu haber ver diyorlar. Fakat ilginçtir. İnna narake minel muhsinin. Ondan bunu istemelerinin gerekçesini de şöyle açıklıyorlar. Çünkü biz seni iyi biri, dürüst biri, ahlaklı biri olarak görüyoruz. Bu çok önemli. Yani Hazreti Yusuf'un buradaki ahlaklılık ölçüsünü onlar Hazreti Yusuf'un hapse neden girdiğini bilmeleri olabilir. Yani sen erdemini korumak için buradasın. Eğer erdemini feda etseydin şimdi burada olmayacaktın. Demek ki bazen erdemi koruyanlar suçlu ilan ediliyorlar. Eğer bir toplumda suçlular güçlü ise o toplumda erdemliler suçluların olması gereken yerde yani hapiste olurlar. Eğer bir toplumda taşlar bağlı fakat köpekler Nasreddin Hoca'nın o ünlü fıkrasında olduğu gibi salınmışsa o toplumda suçlular güçlü olur. Suçsuzlarsa zindanları doldururlar. İşte Hazreti Yusuf'un başına geldiği gibi. Fakat öncelikle şöyle çarpıcı bir noktaya dikkat çekmek isterim. Hazreti Yusuf zindanda dahi öyle bir hayat ortaya koyuyor ki etrafındaki insanlar onun ortaya koyduğu ahlaka ve örnekliğe bakarak onun otoritesini benimsiyorlar, kabul ediyorlar ve Hazreti Yusuf zindanda dahi imanı iman doğuran biri haline geliyor. Sırf ahlaklı yaşantısı ve davranışıyla. Demek ki en büyük imkan imandır. Eğer iman gibi bir imkanınız varsa, zindanda dahi insan doğurmaya devam edersiniz. Eğer imanınız yoksa, imkanınız yoktur. O zaman cennet gibi saraylarda olsanız, bahçelerde, köşklerde olsanız, yine ruhunuzun zindanındasınız. İçinizin zindanındasınız. Söyler misiniz? Yusuf mu zindanda? Onu zindana attıran yöneticinin eşi mi? Hangisi? Yusuf zindanda özgür, Züleyha sarayda mahkum. Buradan o gözükmüyor mu? O gözüküyor. İşte fark. Ve işte bu farkın ilk elde gelen getirisi. İki mahkum. Kâle, la ye'tîkuma ta'amun turzaqanihi illa nebbe'tukuma bite'vilihi kable en ye'tiyekuma. Yusuf dedi ki, yemeniz için ayrılan günlük tayınınız size ulaşmadan, ben her ikinize de rüyanızın altında yatan anlamı, o rüyalar henüz gerçekleşmemişken haber vereceğim. Yani endişe etmeyin. Rüyanızı sordunuz, ben onların tevilini yapacağım, altında yatan anlamı açıklayacağım size, dedi. Tevil, âle ye'ûlu, kökünden türetilmiş bir mastar, evvel de buradan gelir. Evvel, ilk demektir. Yani bir şeyi ilk haline döndürmek, aslına döndürmek, ilk haline irca, orijinaline döndürmek denir ki, gerçek halini anlamak. Bir olayın yüzeysel durumuna bakmadan onun gerçeğini görmek. Birinin maskesine değil, o maskenin altında yatan gerçek yüzüne bakmak. Bir sözün sadece lafzına değil, o lafzın altında yatan manaya bakmak. İşte budur. Altında yatan gerçek anlamı aramaya tevil denilir. Zalikuma mimma allemeni Rabbi. Çünkü bunlar, diyor Hazreti Yusuf, Rabbimin bana öğrettiklerindendir. Yani bu bir şeyin, bir olayın, görünen bir şeyin arka tarafındaki görünmez yüzüne bakmak ya da bir şeyin illetini, gayesini, hikmetini çözmek Rabbimin bana öğrettiği bir bilgidir, diyor. Yani bilgisinin kaynağını açıklıyor burada. Bu da çok önemli. Doğru bilginin kaynağı Allah'tan bağımsız değildir. Burada verilen mesaj da bu. اِنِّي تَرَكْتُ مِلَّةَ قَوْمٍ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللّٰهِ وَهُمْ بِالْآخِرَةِ هُمْ كَافِرُونَ Bu çok daha önemli. Ama önce şunu bilmeniz şart. Ben Allah'a inanıp güvenmeyen ve ahireti inkarda ısrarla direnen bir toplumla yolumu ayırdım, diyor. Hazreti Yusuf, onların rüyalarını sormalarını bir bahane olarak kullanıp onların ebedi kurtuluşları için onlara yol gösteriyor. Ve önce tevhidi onlara öğretmeye çalışıyor. Önce hakikatin kaynağına davet ediyor. Yani bilginin kaynağını gösterdi Allah. Ondan sonra da o bilginin kaynağına sadakate davet ediyor. Ve kendisi de o bilginin kaynağına olan şükrünü böyle ödüyor. Bu çok önemli. Kendisine gelen o iki insanın rüyalarını tevil edip gönderebilirdi. Fakat o tevili borçlu olduğu Allah'a şükrünü onları Allah'a davet ederek ödüyor. Çünkü bir şeyin şükrü kendisindendir. وَاتَّبَعْتُ مِلَّةَ آبَاءِ اِبْرَاهِيمَ وَاِسْحَاقَ وَيَعْقُوبُ Ve atalarım İbrahim, İshak ve Yakub'un inanç sistemine uydum. مَا كَانَ لَنَا اَنْ نُشْرِكَ بِاللّٰهِ مِنْ شَيْءٍ Allah'a ait herhangi bir niteliği ondan başkasına yakıştırmak bize asla yakışmaz. Hazreti Yusuf zindan arkadaşlarına, hapishane arkadaşlarına işte böyle konuşuyor ve devam ediyor. Yakışmaz. ذَلِكَ مِنْ فَضْلِ اللّٰهِ عَلَيْنَا وَعَلَى النَّاسِ İşte bu. İşte bu ne? Tevhid inancı. Tek Allah inancı, yani iman, Allah'ın bize ve tüm insanlığa olan bir lütfudur. وَلَاكِنَّ اَكْفَرَ النَّاسِ لَا يَشْكُرُونَ Ne var ki insanların çoğu bunu değerlendirmez. İşte davet yöntemi, değerli Kur'an dostları. Önce la diyor. 37. ayette bu var. La diyor. Yani Allah'tan başkalarının reddini istiyor Hazreti Yusuf. Zindan arkadaşlarına tevhidi tebliğ ederken, yanlışı terk etmeden doğrunun bulunamayacağını ima ediyor. Bir önceki ayette. Bu ayette, 38. ayette ise illa diyor. Yani inşa ediyor. Yıkılmış olan yapıyı temizledikten sonra, enkaz kaldırdıktan sonra yerine, gönül arazisine doğru inancı inşa etmek için illayı getiriyor. İşte tevhid. Zalike burada o illaya tekabül ediyor. İllallah. Tevhidi iman. En büyük lütuftur Allah indinde Allah'a iman. Çünkü ذَٰلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ ف۪يهِ هُدًى لِلْمُتَّق۪ينَ Bakara suresinin ilk ayetinde bu kendisinde kuşku bulunmayan kitap Allah'a karşı sorumluluğunun bilincinde olanlar için bir hidayettir deniliyordu değil mi? İşte bu bir cevaptı. Bu cevap Fatiha'daki İhdine sıratel müstakim. Bizi dosdoğru yola ilet talebinin, arzusunun cevabıydı. Çünkü insan Allah'tan bir tek şey isteyecekse o hidayet olmalı. Çünkü hidayetten büyük, hidayetten daha büyük bir mutluluk yoktur. Hazreti Yusuf'un da teklifi o aslında. Ya sahibi sicn, erbab mutafarriqun hayrun emillahul vahidul kahhar. Devam ediyor Hazreti Yusuf tebliğine. Ey hapishane arkadaşlarım, onların akıllarına sesleniyor şimdi. Doğrudan akıllarına, duygularına değil, düşüncelerine sesleniyor. Birbirinden farklı birden fazla Tanrı'ya inanmak, kulluk etmek mi daha makul? Yoksa bütün varlıkları yaratan ve onlar üzerinde hakimiyet ve otorite olan biricik Allah'a inanmak, kulluk etmek mi daha makul? Buradaki hayrunu bendeniz makul diye çevirdim ki bu bağlamda münasip, en münasip anlam bu olsa gerektir. Bakınız, kültürleri ve konjonktürü nasıl değerlendiriyor Hazreti Yusuf davet ederken. Çünkü bu iki insan zindan arkadaşı, iki hapishane arkadaşı, ikisi de krala hizmet eden iki kişi. Çünkü onlar bir efendiyi dahi memnun edememiş. Bir ömür belki de kralın şarapçı başılığını ve ekmekçi başılığını yapmışlar. Fakat içinden çıkan bir taşla kellesi tehlikeye girmiş. Şimdi onlara böyle bir misal çarpıcı gelir. Düşünün bunlar 3-5 krala hizmet etseydi aynı anda. Bir tanesini dahi memnun edemezken 3-5'ini veya 10-20'sini nasıl memnun edeceklerdi? Onların kültürlerinden misal getiriyor Hazreti Yusuf ve alemi yaratan tek Allah'a iman etmenin gerekli olduğunu akıllarına hitap ederek anlatıyor. Ma ta'budun min dunihi illa esma'en semmeytumuha entum ve aba'ukum. Onu bırakıp da taptığınız şeyler başka değil. Yalnızca sizin ve atalarınızın Allah'a ait nitelikleri yakıştırdığınız isimlerdir. Yani sizin ve atalarınızın Allah'tan çalıp Allah'a ait olduğu halde ondan alıp bir başkasına hakkınız olmadan yakıştırdığınız isimlerdir. Yani sizin zihninizde, tasavvurunuzda ancak tanrılaştırdığınız şeyler. Yoksa onlarda tanrılıktan en ufak bir şey yok diyor. Ma enzelallahu biha min sultan. Üstelik Allah bunlar hakkında hiçbir delil de indirmemiştir. Çünkü Allah atama hakkını insan kendisinde nasıl görüyor? Siz taptığınız tanrınızı atama hakkını kendinizde görüyorsanız söyler misiniz? Siz tanrınızı mı belirliyorsunuz, tanrınız sizi mi? Siz mi yükseksiniz o mu? İnsan kendi belirlediğine nasıl tapar? Tapıyorsanız nasıl belirleme hakkının kendinizde olduğuna inanıyorsunuz? Bu ne biçim çelişki? Bu ne yaman, bu ne dehşet çelişki? İnsanın taptığı kendisinden yüce bir varlık olmalı. Sizse taptığınızı tayin ediyorsunuz. İşte bu imalar yapılıyor. Üstelik Allah bu konuda hiçbir belge, delil iletmemişken neden bu söylenir? Çünkü birine tanrılık yakıştırırken alemin yaratıcısı olan Allah'ın ona ait bir niteliği ona veriyorsunuz. Peki Allah'tan izin aldınız mı? Dercesine bu. Allah'a ait bir niteliği Allah dışında bir varlığa yakıştırırken Allah'tan izin aldınız mı? Sizin olan bir şeyi yakıştırmıyorsunuz ki. Allah'a ait bir şeyi yakıştırıyorsunuz. İnil hukmu illa lillah. İşte bütün surenin anahtar cümlesi geldi. Nihai yargı yalnızca Allah'a aittir. Tarihte, İslam tarihinde harici adıyla bilinen ve haruriye diye de anılan ünlü bir hizip, fırka bu ayete dayanarak isyan ettiler Hazreti Ali'ye ve birçok müminin, birçok sahabenin kanını döktüler. Hazreti Ali'ye isyan ederken söyledikleri söz bu ayetti. Sen hakeme başvurmakla hükmün Allah'a ait olduğunu inkar ettin. Dolayısıyla artık sen Müslüman değilsin diyorlardı. Haşa. Onların en büyük yanlışı Kur'an'ın bir ayetinin bir tek küçük bir cümlesini bağlamından kopararak, ait olduğu bütünden ayırarak bayraklaştırmış ve siyasallaştırmış olmalı. Böyle yapınca tarihin en büyük cinayetini işleyen canilere dönüştüler. Oysa ki bu ayet kendi ait olduğu bütün içerisinde açıkça anlaşılıyor. İnil hukmu illa lillah. Nihai yargı. Onun için nihai yargı diye çevirdim. Bu nihai yargıdan ne anlamamız gerektiğini zaten ayetin devamı veriyor. Neymiş bu Allah'a ait olan yargı? Emara ella ta'budu illa iyya. O size kendisinden başkasına asla kulluk etmemenizi emretmiştir. Zalike dinul kayyim velakinne ekseren nasi la ya'lemun. İşte bu dosdoğru olan tek dindir. Fakat insanların çoğu bundan habersizdirler. Anlaşılmıyor mu? Yalnızca Allah'a ait olan hüküm, din belirleme. Kime kulluk edileceğini belirleme hükmedir. Yoksa insanların da hükmedebileceğini yine Allah kelamında ifade buyurmamış mıdır Kur'an kelamında? İn tahkumu fahkum bil adl. Fahkumu bil adl. Eğer hüküm verirseniz adaletle hüküm veriniz diyen de vahiy değil miydi? Onun için burada insanoğlu hiçbir halde, hiçbir noktada, hiçbir şekilde hüküm veremez anlamına alınırsa zaten bu anlamın kendisi de bir hükümdür. Yani insanoğlu kendi kendisine ayetten yola çıkarak bu ayetin bu manaya geldiği hükmünü yine kendisi veriyor. Hariciler en büyük hükmü bu ayetin manasını öznel olarak, subjektif olarak belirlemekle vermişler. İlk ayete karşı çıkan kendileri olmuşlardı. Yani bu muhteşem bir çelişkiydi veya muazzam bir çelişki. Ama bu çelişkiyi bile fark etmediler. Oysa insan akşama kadar bu güzeldir, bu çirkindir, bu iyidir, bu kötüdür, bu büyüktür, bu küçüktür demekle bile hüküm verir. Bunlar hep hüküm cümlesidir. Ve insanoğlu bir ömür hep hüküm verir. Fakat adil hüküm vermekle emrolunmuştur. Hüküm vermemekle değil. Ve bir de Allah'ın hüküm verdiği konularda aksine hüküm vermemekle, Allah'ın hükmünün üzerine başka bir hükme sapmamakla emrolunmuştur. Yoksa mutlak manada hükmetmemekle değil. Ya sahibeyis sicni emma ahadukuma. Ey hapishane arkadaşlarım, gelelim birinizin rüyasının anlamına. Feyesqi rabbehu hamran. Sonunda o efendisine şarap sunma işini sürdürecek. Yani kurtulacak ve işinin başına geri dönecek. Ve emmel aharu feyuslebu fete'kulu tayru min ra'sihi. Diğerine gelince, işte o asılacak ve kuşlar başını didikleyecek. قُضِيَ الْاَمْرُ الَّذ۪ي ف۪يهِ تَسْتَفْتِيَانَ Akıbetini soruşturduğunuz bu iş hakkındaki ilahi karar kesinleşmiş bulunuyor. Son ibare, bu 41. ayetin son cümlesi, hemen yukarıdaki inil hukmu illa lillah ayetiyle çok yakından bağlantılı. Bu karar Allah katında kesinleşmiş bulunuyor. Nedir bu ikisi arasındaki bağlantı? Allah'tan bağımsız bir zaman, Allah'tan bağımsız bir insan, Allah'tan bağımsız bir tarih, Allah'tan bağımsız bir başarı, Allah'tan bağımsız bir kariyer planlaması yapılamaz. İşte budur. Yukarıdaki inil hukmu illa lillah'ın anlam alanına da bu girer. Ey insanoğlu! Yusuf'un şahsında bu ilahi hitaptan hisse çıkarmak istiyorsan, İbret almak istiyorsan Allah'tan bağımsız bir kariyer planlaması yapma. Eğer kariyer planlamasında Allah'ı elde var bir olarak kabul eder ve iman edersen, işte kuyuya atsalar, zindana atsalar, köle diye satsalar, sonunda sultan olur. Yeter ki Allah dışında bir kariyer planlaması yapma. Mesaj bu. وَقَالَ لِلَّذ۪ي ظَنَّ اَنَّهُ نَاجٍ مِنْهُمَ اذْكُرْ مِنْهُمَ اذْكُرْن۪ي عِنْدَ رَبِّكُ Ve o ikisinden kurtulacağına inandığı gence şu ricada bulundu. Efendinin yanında beni hatırla. Zayıf bir hadis rivayet edilir. Yani bunu demeseydi hemen çıkacaktı. Bunu dediği için hapiste yıllar boyu biraz daha kaldı diye. Hakkı aramayı yeren bir haber adeta. Oysa ki İbn Kesir'in dediği gibi bu rivayet kabul edilemez bir rivayet. Hem senet açısından hem metin açısından gerçekten de böyle bir rivayetle bu ayeti tefsir edemeyiz. فَاَنْسَاهُ الشَّيْطَانُ ذِكْرَ رَبِّهِ Şeytan berikine, o tembih ettiği kurtulan zindan arkadaşına, onu efendisine hatırlatmayı unutturdu. Ensahu fiilinin geçişli yapısı gereği bunun açılımı böyledir. Onun için böyle uzun tercüme yaptım. فَلَبِسَ فِي السِّجْنِ بِدْعَ سِن۪ينَ Bunun sonucunda hapiste birkaç yıl daha kaldı Yusuf. وَقَالَ الْمَلِكُ Kral dedi ki, kim bu kral? Hiksos hanedanına mensup 6 kraldan biri. Ki bu hanedan M.Ö. 1700 ila 1580 arası Mısır'da hüküm sürmüş bir hanedan. Özelliği de bu hanedanın Mısır yerlilerinden olmayıp Suriye ya da Irak'tan gelmiş ve Mısır'ı fethetmiş fatihler olmaları. Hiksos ismi eski Mısırca'da çoban krallar anlamına geliyormuş. Buradan yola çıkarak eski Mısır uzmanları şu tahminde bulunuyorlar. Bu hanedan Hazreti İbrahim ile aynı asıldan geliyordu. Onun için Hazreti İbrahim'in torunlarından olan Yusuf'a sahip çıkılması orada bu hanedana mensup bir kral tarafından böylesine sahip çıkılmasının ve ülkenin başına getirilmesinin, en önemli bir mevkiye getirilmesinin nedenini de siyasal olarak böyle yorumluyorlar. Bu gerçekten de makul ve gerçeğe çok yakın tarihi bulgulara ve verilere de uygun bir yorum olarak gözüküyor. وَقَالَ الْمَلِكِ Kral dedi ki, اِنِّي اَرَى سَبْعَ بَقَرَاتٍ سِمَانٍ يَأْكُلُهُنَّ سَبْعٌ عِجَافٌ Ben rüyamda 7 besili ineğin zayıf olan 7'si tarafından yenildiğini gördüm. وَسَبْعَ سُنْبُلَاتٍ خُدْرٍ وَاُخَرَ يَابِسَاتٍ Ve ayrıca 7 yeşil başak ve bir o kadar da kuru başak gördüm. Yani 7 zayıf ineğin 7 besili semiz ineği yediğini görüyor. Çelimsiz ineğin ve bir de 7 yeşil başakla 7 kuru başak görüyor rüyasında ve bunu etrafındakilere söyleyerek diyor ki Ya eyyuhel mele'u eftuni fi ru'yaya in kuntum lirru'ya ta'burun Siz ey seçkin yorumcular eğer rüyaların doğru yorumunu biliyorsanız benim rüyamı da yorumlayın bakayım diye bir çağrıda bulunuyor kral. Onlar şöyle cevap veriyorlar etrafındaki o seçkinler ya da seçkin rüya yorumcuları. قَالُوا اَدْغَاثُ اَحْلَامٍ Bir tuhaf, karma karışık düşler bunlar dediler. Yani biz nasıl becerelim? Rüyada rüya değil ki, karma karışık şeyler. Tabii gerçekte kral eğer aşağı tükürseler, sakal yukarı tükürseler bir hesabı olacak. O güne kadar biliyoruz diye geçinip halkın emeğini sömürüyorlardı müneccimler, yıldız falcıları. Fakat iş ciddi bu kez. Eğer öyle yine kafadan atsalar ve çıkmazsa sorumlu olacaklar, belki kellelere gidecek. Fakat cevap vermeseler bir başka türlü olacak. İşte anca böyle kurtuluyorlar işin içinden. Yani adgaz, dığz, demet demektir. Karma karışık çiçeklerden yapılmış bir bukete, bir demete dığz denilir Arapçada. Yani demet, demet hayaller anlamı verebiliriz buraya. وَمَا نَحْنُ بِتَعْو۪يلِ الْاَحْلَامِ بِعَالِم۪ينَ Ve dediler ki o yorumcular, etrafındaki ileri gelen, bilgin geçinenler, ki unutmayınız o dönemin Mısır'ında yıldız bilimi, gök bilimi, yıldız falcılığı, müneccimlik bir numaralı meslek. Üstelik biz rüyaların altında yatan gerçek anlamı bilmekten de aciziz. Yıldız bilimiyle rüyalar arasında ne gibi bir ilinti, ilişki var diye sorulabilir. Aslında unutmayalım ki bu burçlar, burçlara bakarak insanın kaderini okuma, insanın davranış biçimlerini yorumlama ve rüyaları yorumlama aslında hemen hepsinin de akıp döküldüğü yer aynı yer. Yoruma dayanır. Yoruma dayanan bir alandır burası. Falcılık olsun, rüya tabiri olsun, yıldız bilimciliği olsun ve diğer tüm yoruma dayalı spekülatif sistem, bilgi sistemleri olsun, hep aynı mantığın ürünüdür. وَقَالَ الَّذ۪ي نَجَى مِنْهُمَا وَدَّكَرَ بَعْدَ اُمَّةٍ اَنَا اُنَبِّئُكُمْ بِتَعْو۪يلِهِ فَاَرْسِلُونَ Evet. İşte o an iki zindan arkadaşından kurtulmuş olan diğeri, aradan geçen bunca vakitten sonra geçmişini hatırlayarak söze girdi. Ve dedi ki, ben bunun altında yatan gerçek anlamı öğrenip size bildirebilirim. Fakat önce bana fe'ersilûn, izin vermeniz gerekecek. Beni gönderin, gideyim. Ben bunun gerçek yorumunu size getireyim dedi. Tabii çıktı, hapishaneye vardı. Eski arkadaşı, kendisine tembihlemiş olan benim durumumu kralın yanında dile getir diyen eski arkadaşı Yusuf, ama kendisinin unuttuğu Yusuf'a vardı ve ona dedi ki, Yusuf'u eyyühe's-siddîk, ey Yusuf, ey dürüst dostum, arkadaşım. Eftina fi seb'i bakaratin simanin ye'kuluhunne seb'un icafun ve seb'i sumbulatin hudrin ve uhara yabisat. Şu rüya hakkındaki görüşünü bana söyle, dedi. Yedi besili inek, zayıf olan diğer yedisi tarafından yeniliyor. Ayrıca yedi yeşil başak ve bir o kadar da kuru başak var. لَعَلِّي اَرْجِعُ اِلَى النَّاسِ لَعَلَّكُمْ يَعْلَمُونَ Keşke insanların yanına doğru cevapla dönebilsem. Böylece bakarsın senin değerini de anlamış olurlar diye de bir umut verdi ona. Yani bunun doğru yorumunu yapabilirsen tamam buradan kurtulursun demeye getirdi arkadaşı. İlginçtir. Bakınız ne diyor? Eyyuhessiddik, ey dürüst arkadaşım. Zihninde Hazreti Yusuf'tan dürüstlüğü kalmış. Yani onu dürüstlüğüyle tanımış. İşte bir başkasına bıraktığınız imaj, onun zihnindeki sizin tasavvurunuz, eğer dürüstlüğünüzse işte o zaman onun gönlüne girmişsiniz demektir. Ve burada özellikle o boyutuna dikkat çekiliyor. Hayatı imana şahit kılmak diyorum buna. Hayatınızla örnek olmak. Onlar Yusuf'un hayatına şahit oldular. Yusuf imanına hayatını şahit kıldı. Sadece lafla değil, hayatıyla gösterdi imanını ve onlar da Yusuf'un o güzel hayatını gördüler. İşte burada onu görüyoruz. قَالَ تَزْرَعُونَ سَبْعَ سِن۪ينَ دَأَبَا Yusuf şöyle yorumladı bu rüyayı. Öteden beri yapa geldiğiniz gibi 7 yıl ekip biçeceksiniz. فَمَا حَصَدْتُمْ فَذَرُوهُ ف۪ي سُنْبُلِه۪ي اِلَّا قَل۪يلًا مِمَّا تَأْكُلُونَ Fakat yiyeceğiniz az bir miktar dışında kalanı daneyi başağından ayırmaksızın muhafaza edeceksiniz. Koruyacaksınız, bekleteceksiniz. ثُمَّ يَأْتِي مِنْ بَعْدِ ذَٰلِكَ سَبْعٌ شِدَادٌ يَأْكُلْنَ مَا قَدَّمْتُمْ لَهُنَّ اِلَّا قَل۪يلًا مِمَّا تُحْسِنُونَ Sonra bunların ardından 7 yıllık bir kıtlık dönemi gelecek ki, İşte bu sizin zor zamanlar için ayırdığınız her şeyi muhafaza ettiğiniz az bir miktar dışında silip süpürüp götürecek. Hiçbir şey bırakmayacak bu kıtlık yılları. O az bir miktar muhafaza ettiğiniz o az miktar dışında. ثُمَّ يَأْتِي مِنْ بَعْدِ ذَٰلِكَ عَامٌ ف۪يهِ يُغَاثُ النَّاسُ وَف۪يهِ يَعْصِرُونَ Sonra bunun da ardından insanların darlıktan kurtulup bolluğa kavuştuğu bir devir gelecek. Yani o 7 çelimsiz inek, 7 besili ineği yiyordu ya, onu öyle tanımlıyor. 7 yıllık kıtlık olacak. O 7 yıllık kıtlıkta eğer besili 7 ineğiniz varsa siz onu yiyerek kurtulacaksınız. O halde şimdiden size düşen 7 besili ineği tutmak, yani biriktirmek. Onun için o kıtlığı haber veriyor ve böyle yorumluyor. Ve yorumunun sonu da şöyle. Bunların ardından insanların darlıktan kurtulup bolluğa kavuştuğu bir devir gelecek. Fihi yughasun nas. O zaman insanlar rahatlayacak. Yugaz fiili eğer gavz mastarına izafe edilirse bolluktan, darlıktan bolluğa çıkacaklar manasına gelir. Eğer gayz mastarına izafe edilirse ki ikisi de mümkün dil olarak, o zaman bol bol yağmura kavuşacaklar manasına gelir. Ama son tahlilde bolluk darlıktan bolluğa kavuşmakta, bol bol yağmura kavuşmakta aynı kapıya çıkar. Fakat kelime hangi mastara izafe edilirse ona göre anlamı değişir. وَف۪يهِ يَعْصِرُونَ İşte o zaman insanlar şıralı ve yağlı bitkileri tekrar sıkacaklar, mallarını tekrar, sütünü sağacaklar diyor. Ve قَالَ الْمَلِكُ اُتُونِي بِهِ Bu yorum kendisine iletilince, krala iletilince, Hazreti Yusuf'un bu yorumu o eski arkadaşı tarafından, kral onu bana getirin emrini verdi. فَلَمَّا جَاءَهُ الرَّسُولُ قَالَ ارْجِعْ اِلَى رَبِّكَ فَاسْأَلْهُ مَا بَالُ النِّسْوَةِ اللَّتِي قَطَّعْنَ اَيْدِيَهُنَّ Evet. Görevli, kralın çağrısını getiren, davetini getiren görevli kendisine gelince Yusuf dedi ki, efendine dön ve ona sor bakalım. Ellerini kesen o hanımların derdi neymiş? Niçin ellerini kesmişler? Bir sor bakalım git. Ben burada bekleyeyim. Önce bu işi halledelim. Yani yarım kalmış bir hesabımız var demeye getirdi. Demek ki ülkede, şehirde artık bu destan olmuş. Geçmişte herkes duymuş. Onun için bu olayın ortaya çıkmasını istiyor Hazreti Yusuf. Yani fırsattan istifade ben varıp söyleyeyim demedi. Önce olay ortaya çıksın. Gerçeği herkes itiraf etsin. Acelecilik göstermedi. Çünkü onun için gerçeğin ortaya çıkması kendisinin zindandan çıkmasından daha önemliydi. İnne Rabbi bikeydihinne alim. Şunu da iyi bil ki dedi o görevliye. Benim Rabbim onların tuzaklarını çok iyi bilmektedir. Yani adeta bir kinaye var bu sözün altında. Benim Rabbim iyi bilir de senin Rabbin bilebilecek mi? Bir de git ondan sor dercesine. Kale ma khatbukunne iz ravettunne Yusuf'a an nefsi. Tabii bu arada bir takım doğrudan mesajla ilgili olmayan öykünün geri kalan kısmı var. Onu bizim zihnimizde, tasavvurumuzda doldurmamızı istiyor Kur'an. Gitti görevli, krala söyledi. Kral kadınları topladı. Artık geriye kaç kişi kalmışsa o olaya şahit olan hanımları topladı ve onlara şöyle sordu. Sizler bir zamanlar Yusuf'u baştan çıkarmaya çabalamakla ne elde etmeyi ummuştunuz bakayım dedi. قُلْنَا حَاشَ لِلَّهِ مَا عَلِمْنَا عَلَيْهِ مِنْ سُوءٍ Onlar haşa dediler. Allah için biz onun aleyhine olabilecek en küçük bir kötülüğe şahit olmadık. Ondan en küçük bir kötülüğü görmedik dediler. قَالَتْ اِمْرَأَةُ الْعَز۪يزِ الْاَنَ حَصْحَصَ الْحَقِّ حَصْحَصَ الْحَقِّ Evet, orada bir gerçek ortaya çıktı ve bakanın eşi Potifar ismi Potifar olduğu söylenen kralın bakanlarından birinin eşi olan ve tarihin bize Züleyha diye tanıttığı o hanım malum yöneticinin karısı diye çevirebiliriz buradakini ayette. İşte diye atıldı. Gerçek olanca çıplaklığıyla şimdi ortaya çıktı. Ana ravettuhu an nefsihi ve innehu lemine's-sadikin. Arzumu tatmin için onu baştan çıkarmaya çalışan bendim. Ne ki o hep özüne ve sözüne sadık kaldı. Ahdini bozmadı, ihanet etmedi. Ne Rabbine ihanet etti, ne de efendisine ihanet etti. Özüne ve sözüne sadık kalan o oldu. İşte kazananın, en sonunda kazananın erdem, fazilet olduğunun en güzel delili, en güzel örneği burada. Erdem düşmanınızı dahi size hayran. Size dışarıdan düşmanlık yapsa dahi, erdeminize şahit olmuşsa vicdanında size hayran olacaktır. İşte ilk fırsatta da zorlandığında onu dile getirecektir. Tıpkı Aziz'in eşi gibi. ذَٰلِكَ لِيَعْلَمَ اَنِّي لَمْ اَخُنْهُ بِالْغَيْبِ وَاَنَّ اللّٰهَ لَا يَهْد۪ي كَيْدَ الْخَائِن۪ينَ Yusuf, sonucu Yusuf sonucu öğrendiğinde şöyle dedi. Bunu onun yokluğunda kendisine ihanet etmediğimi ve Allah'ın ihanet edenlerin tuzağını asla başarıya ulaştırmayacağını bilmesi için yaptım. Bilsin diye yaptım dedi. Neden zindandan çıkmayıp da kendisine gelen haberciyle böyle bir haber gönderdiği krala işte böyle açıklıyor Hazreti Yusuf. وَمَا أُبَرِّئُ نَفْسِي Bununla beraber ben dahi kendim için garanti veremem dedi. Şimdi ilginçtir. 52. ayetle 53. ayeti bazı müfessirler nedense Hazreti Yusuf'un sözü olarak değil de Züleyha'nın ya da kadınların sözü olarak, kadınlardan birinin sözü olarak naklederler. Ama bunun doğru olmadığı açık. Yani bunun bir gerekçesini göremiyoruz sözü bölmek için. Sanırım kadim müfessirlerden bazıları kendi peygamber teorilerine pek uygun düşmediğini düşünmüş olacaklar. وَمَا اُبَرِّئُ نَفْسِي ibaresinin. Yani ben kendim için dahi garanti veremem sözünü Hazreti Yusuf'un bir peygamber olarak Hazreti Yusuf'a yakıştırmamış olacaklar ki biraz da bu yüzden bu iki ayeti Hazreti Yusuf'un sözü olarak değil de Aziz'in eşinin sözü olarak anlamışlar ve algılamışlar ama bunun doğru olmadığını düşünüyoruz. İnne nefse le emmâratun bissû'i illâ mâ rahime rabbi. Çünkü eğer Rabbim rahmetiyle esirgemeyecek olursa öz benliği insana kötülüğün daniskasını işletebilir. Öyle diyor Hazreti Yusuf. Ben kendim için dahi garanti veremem. Eğer Rabbim rahmetiyle esirgemezse insana öz benliği dahi kötülüğün daniskasını işletebilir. Bu kötülüğün daniskası çevirim şuradaki le emmâratundaki lam yani te'kid lamı ve ayrıca da kelimenin yapısındaki o şedde anlamı güçlendiren ve te'kid eden o şedde. Bu iki te'kidi ben çeviriye daniskası diye yansıtmayı daha uygun buldum. İnne Rabbi gafurur rahim. Şu da var ki Rabbim günahkarı bağışlar, merhamet eder. Yani onun Züleyha'ya da bir mesajı var. Ben kendim için dahi garanti vermem. Bunca iffetini savunmuş, korumuş bir Yusuf dahi ben kendim için garanti vermem diyor. Bu çok önemli. Eğer Rabbimin rahmeti olmasaydı demişti daha önce geçen ayetlerde de unutmayın. Burada Züleyha'yı ima ederek günahkarlar içinde Allah'ın affediliciliğini dile getiriyor. Tek başına ahlak ve erdemiyle koca bir ülkede inkılap yapan, devrim yapan Hazreti Yusuf'un ahlakının yüceliği işte burada görünüyor. Hem bir ülkeyi erdem, ahlak ve yeteneğiyle tamamen eline alacak kadar büyük bir ahlaka sahip, devrim yapacak kadar büyük bir ahlaka sahip hem de bu ahlakın kaynağının kendisinden değil Allah'tan olduğunu itiraf edecek kadar da mütevazi. İşte bu. Ahlakın tacı da budur. وَقَالَ الْمَلِكُ اُتُونِي بِهِ اسْتَخْلِسْهُ لِنَفْسِي بِهِ اَسْتَخْلِسْهُ لِنَفْسِي Derken kral onu bana getirin diye emretti. Onu kendime seçkin bir yardımcı olarak atayayım. Evet. Ve kâlel melikü tûni bihi esteklishu li nefsi dedi. Onu kendime bir yardımcı olarak atayım. Felemma kellemehu kâle innekel yevme ledeynâ mekînun emîn. Onunla konuşmasının ardından dedi ki, iyi bil ki bundan böyle sen katımızda yüce bir konuma sahip olan, kendisine güven duyulan birisin dedi. Hem mekin, yüce bir konuma sahip olan, hem de meti emin, yani kendisine güven duyulan birisin dedi. Mücahide göre kral iman ediyor burada. Mücahid'in naklettiği bir rivayete göre. Bu bir kişinin kansız, sadece ahlak ve erdemle bir ülkeyi teslim alması demektir. Böyle olsa da olmasa da Hazreti Yusuf sonunda o ülkede yönetici oluyor. İşte bu bile yeterli. Ahlak ne yapar ki diyene, ahlak devrim yapar diyebiliriz. Bu örnekten yola çıkarak. قَالَ جَعَلْنِي عَلَى خَزَائِنِ الْاَرْضِ اِنِّي حَف۪يظٌ عَل۪يمٌ Yusuf şu talepte bulundu. Beni ülkenin hazinelerine bakmakla görevlendir. Benim onu çok iyi koruyup kollayacağıma, bu konudaki bilgi birikimime güvenebilirsiniz dedi krala. وَكَذَٰلِكَ مَكَّنَّا لِيُوسُفَ فِي الْاَرْضِ İşte bu şekilde biz Yusuf'a ülkede sağlam bir iktidar zemini hazırladık. يَتَبَوَّعُ مِنْهَا حَيْثُ يَشَاءُ Ki orada istediği yapıyı inşa etsin. Buradaki حَيْثُ يَشَاءُ istediği yerden kalksın, göçsün, يَتَبَوَّعُ Oraya otursun, kalksın, eylesin, dursun manasını vermek mümkün. Fakat bu çok anlamlı değil. Orada istediği yapıyı inşa etsin diye çevirim de bu yüzden. Çünkü yönetici olmuştu ve orada hem adalet hem tevhid üzere bir yönetim anlayışı gerçekleştirmek, inşa etmek istiyordu. Bence bu ibare asıl bu manaya dikkat çekiyor diye düşünüyorum. Kansız ahlak devrimi, yürek fethi yapsın için ona böyle bir yetki verdik diyor Kur'an. Nusibu bi rahmetina men neşa'u ve la nudî'u ecral muhsinin. Biz rahmetimizi istediğimize bahşederiz. Fakat iyilik yapanların bu dünyadaki karşılığını da zayi etmeyiz. Ve la ecrul âhireti hayrul lillezîne âmenû ve kânû yettekûn. Hele bir de öte dünyadaki karşılığı var ki. Bu dünyadaki karşılığı tamam, müsellemdir, olacaktır. Fakat bir de öte dünyadaki karşılığı var ki, daha hayırlı olan bu karşılık, iman eden ve onu korumakta titizlik gösterenler içindir. Evet, Hazreti Yusuf'un bu kıssası bir kişinin aklı, ahlakı, imanı, erdemi ve becerisiyle koca bir ülkeyi kansız, kıtalsiz, bir kılıç kalkmadan, herhangi birinin canına ziyan gelmeden fethedebileceğinin tarihsel en çarpıcı örneğidir. Demek ki devrimler İman ve ahlakla da yapılabiliyor. Bu örnek, Yusuf kıssası aslında bize bunu, bu muhteşem örnekliği veriyor. Rabbimden ahlakı, erdemi, fazileti, hayatının mihveri kılan ve o ahlak ile, o erdemle, o imanla, o faziletle eğer mazlum olmak gerekiyorsa, mazlum olmaktan dahi çekinmeyen, günaha gitmektense zindana gitmeyi tercih eden bir iman yazlıyorum. Ve ahiru da'vana enilhamdülillahi rabbil alemin. Thank you.